Hej, mám sluchátka. Jdeš na tu oslavu, Honzovo? Károš. Ocas. OK, já pojedu na dva mekráky, vole, to kombo. Jo, jdu. Uděláme tam konzík, vole. Kurva, já mám nějaký divný sound. Počkej, já zkusím hodit nějaký efekt, ale podívej tam chorus. Hej, píčo. Dobrý efekt. Ještě nějaký přidáme. Hej. Píčo. Kurva. Slyším, ale je tam echo. Teda prodleva. Hele, dáme nějaký akustický. Hoď si tam clean. Si tam ten čistý kanál. O, dáme nějakou tremskou, vole. Já ti k tomu dám perkuze. No, dobrý, jenom možná trošku tu stáhni. Lepší ty homokládo. Jo. No, teď ho tam mám, ty vole. Tak jo. To je nereálný s tím jamovat, ty vole, když tam je taková odezva do píči.